Parunāsim? Par ko? Parunāsim par to, kas citur netiek runāts, par svarīgo un maz zināmo. Par nopietno un netik nopietni, par to, ko tev gribētos dzirdēt un ko vajadzētu zināt, un daudz ko citu. Ēterā skan raidījums, parunāsim par... Sveicināt, sveicināt, rādījumu arī klausītāju, šeit es, priesteris Jānis, un raidījums parunāsim par, kurā šoreiz vieses ir brālis Filips no Tezē. Hello, brother Filip. Hello. It's good that you managed to come to Latvia too, and in a special preparation meeting for Tezē events coming up in Tallinn. That's right, we are in the moment with some brothers in Tallinn, in order to prepare the European meeting in the end of this year. So some thousand young Christians from all over Europe will come to Tallinn, and there are many things to prepare, but now I'm for some days in Riga. Tā ir tiesa, esmu šeit uz pāris dienām Rīgā, bet Tallinnā nu tiek gatavošanās jauniešu tādam notikumam, kur pulsēsies vairāk tūkstoši jauniešu no visas Europas. And I understand that by and large people might already know what is Tezē when we hear name Tezē, and still possibly it's worthwhile to remind what is Tezē and what's going to happen here in Tallinn. Well, Tezē, we are a Christian community in France, so Tezē is actually the name of the village where the community is located. Tātad Tezē ir kristiešu kopiena Francijā, un Tezē ir arī šīs pilsētiņas, kur ir izvietojusies šī kopiena pilsētiņas nosaukums. We are around 85 brothers from around 35 different countries and from many different churches. So we have Catholics, but also Protestants or other churches. Mēs esam 85 brāļi no apmēram 36. How many countries? 35 valstīm un no visdažādākām arī konfesionālajām piederībām. And all over the year there are many young people coming to Tezē to live one week with us and to pray with us. Un jau daudzus gadus jauni cilvēki nāk uz Tezē, lai kopā dzīvot ar mums un kopā arī lūgtos ar mums. But in the end of the year, we have the habit that we always go together with many young people to a city somewhere in Europe, and that for some days we pray there. Bet ir arī tā, ka mēs dodamies apkārt Eiropai uz dažādām pilsētām, kur kopā lūdzamies ar jauniešiem. So many may remember that in the end of, I think it was 2016, there has been the European meeting here in Riga. 2016. Gadā bija ar šādās Eiropas tikšanās, Tezē Eiropas tikšanās arī šeit Rīgā. And for the end of this year, we are invited by the Estonian Council of Churches to come to Tallinn. Un arī tagad Igaunijas baznīcas tāds koncils ir uzaicinājis Tezē doties uz Tallinu. So from the 28th of December until the 1st of January, some thousand young Christians, mostly from Europe, but also from some other parts of the world, will meet in Tallinn to pray, to have workshops and to meet each other. Un tad no 28. Līdz 1. 28. Decembra līdz 1. Janvārim Tallinā pulsēsies vairāk tūkstoši jaunieši pārsvarā no Eiropas, bet arī no citām vietām, lai kopā lūgtos un kopā būtu. It sounds like an interesting event, so I'm not entirely aware of how it's happening and what's going on there, since I never been in Tezē. I know about Tezē. I've been in Tezē itself myself, but I never participated in these youth gatherings that are being organized. The question would be, why do you do that? What's the purpose? I'll translate first for my question. But, un es prasu vispirmām kārtām paskaidrot, kāpēc vispār tādas sapulces, tādi pasākumi tiek organizēti. Es neesmu pats piedalījies šādos pasākumos, gan esmu bijis Tezē, bet interesē, nu kāda ir motivācija to organizēt? Well, we realize that many, many young people come to Tezē and like to pray there. But we felt that it's also very important that they to not only make young people come to Tizi, but also to go in other cities ourselves and to work with the local churches there. Nu, mēs sapratām, ka ļoti daudz jauni cilvēki dodas uz Tizi, lai tur pavadītu laiku, bet tad arī sapratām, ka ir svarīgi, ka mēs dodamies uz šīm dažādām pilsētām, lai strādātu šajās lokālajās, vietējās baznīcās. And we work very closely together with the local churches. So we spoke with nearly all the parishes that we can find because we need all the many local parishes to support the meeting. Un mēs strādājam parasti ar dažādām konfesijām un draudzēm, un tad līdz ar to mēs arī veidojam kontaktus ar šīm draudzēm, vietējām draudzēm, lai organizētu šādu sapulci. So the idea is that the young people will stay in families, so we cannot rent a hotel for them, but they will be welcomed by families. Ideja ir, kad šie jaunie cilvēki tiek uzņemti arī ģimenēs, un nevis, ka mēs tagad noīrējam viesnicu un piedāvājam viesnicu, bet kad tieši paliek ģimenēs. And the families will be linked to a local parish, and then for the morning prayer they will go in this parish. Un tātad šie jaunieši paliek šajās ģimenēs, un, kuras ir piesaistītas konkrētām draudzēm, bet uz rīta lūkšanu tie dodas, šie jaunieši dodas uz draudzi. And after the morning prayer they will have Bible sharing groups, mostly in English because they come from many different countries. Un pēc šīs rīta lūkšanas viņiem ir paredzēta arī Bībeles tāda grupa, dalīšanās grupa, kas notiek pārsvarā angļu valodā, jo sakarā ar to, ka nāk no visas Eiropas jaunieši. And then for the midday prayer they will move towards the city center. And there in three big churches we will have the midday prayer. Un tad uz dienas vidus lūkšanu šie jaunieši sapulsēsies Vecpilsētā, kur ir trīs lielas baznīcas, lai tad šo lūkšanu pavadītu kopā. During the afternoon there will be many workshops about various topics, so that can be spiritual topics, but it can also be cultural topics. Un tad pēcpusdienā būs arī pasākumi, kur notiks dažādas sarunas par dažādām tēmām, arī tā skaitā kultūrai veltītām tēmām. And the evening prayer will take place in Tondiraba Hall. This is a big ice skating hall and it's the only location that is big enough that we can meet all together there. Un vakara lūkšana tiks pavadīta ledus arēnā, tā ir vienīgā tāda liela izmēra zāle, kurā mēs varam visi sapulcēties kopā. So that's a basic program, but nearly the most valuable in those meetings are all the personal meetings between the house families and the young participants or among the young participants, among each other or among Estonian young people and young people from other countries. Mm-hmm. Tātad šī ir tā vispārīgā programma, kas ir paredzēta, bet iespējams, ka viens no nozīmīgākajiem šajā visā pasākumā ir šī sastapšanās gan ar šiem ģimenēm, pie kuriem jaunieši dosies, lai dzīvotu, bet arī savstarpēji jaunieši savā starpā sastapšanās un sastapšanās, protams, arī ar Igaunijas cilvēkiem un jauniešiem. And then we have seen the same thing in Riga. When we have been in Riga, there has been many families that have had no contact with the church that offered that they could welcome, and that was something very nice. Un tas, ko mēs redzējam jau arī Rīgā, organizējot šo pasākumu, ka ļoti daudzām ģimenēm nemaz nebija nekāda sakara ar baznīcu, un viņiem tā atvērtība un ieaicinošos jauniešu pie sevis bija īpaši tāda pieredze. And there are many good friendships, and I hear again and again from young people who have been on a European meeting and who are still in contact with their hosts where they stayed overnight. Un zinu, kad ir ļoti daudz un jaukas tādas sastapšanās, kas pārauga arī draudzībās, un vēl joprojām ir ilgus gadus vēlāk, viņi vēl joprojām uzturē šos kontaktus savā starpā. And then in the city itself, it's also nice to see the churches working together. Un, protams, pašā pilsētā arī ir ļoti patīkami redzēt, ka draudzes var sadarboties. So in Estonia there are very few Catholics, but the Catholics who are there, they are very engaged, but there are also Lutherans, Baptists, Methodists, Pentecostists, and there are the Estonian Orthodox who participate what will happen with the Russian Orthodox, nobody knows at the moment. No, jā. Tātad arī Igaunijā katoļu baznīca ir salīdzinoši maza, bet ļoti aktīva un ļoti iesaistā šajā visā procesā. Bet arī Luterāņu baznīca ir baptistu, adventistu, pentekostāļu, ir arī Igaunijas pareizticīgo baznīca. Nezinu, kas notiks ar Krievijas pareizticīgo baznīcu Igaunijā. To neviens nevar paredzēt. Sounds like it's a lot of Christians coming together, but how does it, there aren't any conflicts, anything like that, it's a peaceful kind of event which brings together, or is there some sort of possibilities to develop into a disruptive event? Or never ever happened anything of that sort. Šobrīd es jautāju, vai šī izklausa, kad ļoti liels tāds kristiešu pasākums un gribu uzzināt, kā ir, vai tiešām šajā pasākumā viss vienmēr notiek ļoti mierīgi un miermīlīgi, vai kristieši savā starpā var sadzīvot un vai neizraisās ar kādu konflikti. Well, it's indeed surprisingly peaceful. I think everybody who knows, who comes knows that they may be welcomed from people from a different tradition, and also the families know that there's coming who may have a different Christian tradition, but with a bit of goodwill from all sides it works. Jā, pārsteidzoši, bet nekad nav bijuši nekādu konflikti. Protams, lielākā, visi, kas dodas uz šo pasākumu, arī zina, kad viņi var būt ielikti, nozīmēti pie ģimenēm, kurām ir pavisam cita viņu kristīgā tradīcija, bet ar nedaudz labas gribas tas tiešām notiek un strādā. Of course, in the conversations and also especially in the workshops, realize that we have very different opinions about many topics. Protams, ka sarunās un dalīšanās procesā mēs atklājam, ka mums ir ļoti dažādi viedokļi par dažādām tēmām. But still we manage to meet and also to pray together. Bet vienlaikus mēs tomēr varam kopā satikties un kopā arī lūgties. And I think there's something very important in just in the world today that is getting more and more polarized, that you, even if you do not agree about some topics, you manage to meet together and to be together and to pray together. Un man šķiet, ka tas ir ļoti skaisti, ka pasaulē, kas ir kļuvusi tik ļoti polarizēta, ka mēs vēl joprojām tomēr varam satikties kopā, runāt kopā un arī lūgties kopā. And that was my question, in a way, bringing to this topic of peace and sometimes it seems, or at least it feels like we are not entirely as Christians able to be at peace with each other, although Christ is calling us to be united and at peace with each other. And now this event which shows that it is possible, as you said, with some desire to be together at peace. Indeed, it shows very often that sometimes with very small things it's possible. We often have it also that there is no common language actually between the house family and the hosts, and they cannot really talk to each other. But if with some goodwill, it works. You can show where's a bathroom, you can show where's a bed, that somehow works. tas tiešām ir ļoti pārsteidzoši un ir bieži vien arī tā, ka šie jaunieši sabrauc, viņi ir nozīmēti uz šīm ģimenēm, bet nevienmēr ir kopīga valoda, jo ir no visdažādākām valstīm, un piemēram, mēs tā ģimene, kas uzņem, varbūt tās nevar runāt tajā valodā, ar kuru varētu saprasties, bet vienmēr kaut kā labā griba ir tā, kas palīdz šīm lietām tomēr nostrādāt, var parādīt, kur atrodas virtu, kur atrodas labierīcības un tādas lietas, un tas notiek. And only the goodwill, basically, Yes, goodwill, it helps. Of course, it doesn't solve all the problems, but already to be together, that is something very valuable. Jā, labā griba ir ļoti nepieciešama. Protams, nevienmēr tas nostrādā, bet ir būtiski, lai ir šī labā griba, lai varētu nākt kopā un risināt kaut kādas lietas. Very interesting. Let's go into a small musical pause and then we'll return back to continue this conversation, maybe again to a little more developing this idea of Taizé as a peace-bringing meeting in the places that you are going or you are inviting to go. Pēc muzikālas pauzes atgriezīsimies un varbūt tās nedaudz padziļināsim šo tēmu par Taizé kā miera nesējiem vai aicināšanu uz mieru, lai kur arī Taizé dotos. Sveicināt, sveicināt, rādījumu arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un šajā parunāsim par raidījumā kopā ar mani ir brālis Filips no Taizé. Kā jau pirms muzikālās pauzes arī runājām par to, kad šobrīd brālis Filips ir šeit Latvijā, bet principā vairāki brāļi ir atbraukuši uz Tallinu, kur notiek gatavošanās jauniešu, Eiropas jauniešu tādai notikumam, pasākumam, kas būs no 28. Līdz 1. 28. Decembra līdz 1. Janvārim, un uz kur arī Latvijas jaunieši, protams, ir aicināti doties. Mēs esam tik tuvu, ka tas ir iespējams, ja vien ir interese arī doties. So, thank you first of all for coming here to have this conversation. I just introduced saying basically that you are here to organize meeting in Tallinn, and even Latvian youth is invited to take part in this event at the end of the year. But I'd love to actually return to rather more this subject of peace and the need for peace, as we are so close here in this region to Russia, and which causes a lot of anxieties to Baltic people and I suppose to everyone around Europe. Now the topic of peace is quite a essential one to address and to talk about. But my question would be, Teze, does Teze take part in some sort of way discussing and working actively towards building peace in some ways, or it's not something that Teze is doing? It's only about youth and ministry to youth. Or how does it work? Again, you see my ignorance on lot of things. Radumeri klausītāji, tagad es prasu jautājumu par mieru, jo mēs arī pirms muzikālās pauzes runājām par mieru un šeit Latvijā un Baltijā sakarā ar Krievijas darbībām Ukrainā un ne tikai šo darbību ar daudzām citām mieram, vaidzībām, kas mums šeit apkārt Eiropai notiek, gribu prasu, vai arī Teze kaut kādā citādā formātā iesaistās miera veicināšanā, vai tas tomēr vairāk ar darbu ar jauniešiem un šo lūkšanu? The topic of reconciliation is actually very central and has been there a long time before the young people came. Patiesībā izlīkšanas tematika ir ļoti būtiska un vēl bija klātesoša Teze kopienās jau pirms jauniešiem. So Teze has been founded in 1940, so when the Second World War had been running in Europe. Tātad Teze tika nodibināts 1940. Gadā pēc pasaules kara. And Brother Roger, that was the founder of a community, he was a Swiss pastor who have seen what the war has been doing in Europe, and he has been especially shocked that there has been Christians on all sides who have been fighting each other. Un brālis Rogers, kurš bija šīs kopienas, Teze kopienas dibinātājs un bija arī Šveicu izcelsmes mācītājs, redzēja, kādu postu nes karu un arī to, kad arī kristieši ir iesaistījušies kara darbībās. So he had very strongly this idea of reconciliation. First reconciliation between the Christians, but then also reconciliation between the people. Viņam tātad bija ļoti spēcīga šī ideja un doma par to, kad ir jānotiek iznīkšanai vispirmām kārtām jau starp kristiešiem, bet pēc tam arī kopumā starp cilvēkiem. So he had the idea to first of all have a community that would live a sign of reconciliation in itself. Un tad tika arī izdomāta šī ideja par kopienu, Teze kopienu, kas būtu kā tāda izlīkšanas zīme, dzīvojot kopienā cilvēkiem, pulsējoties dažādu cilvēkiem, pulsējoties kopienā. But Switzerland has been a neutral country in the Second World War, and it was somehow safe, and he saw that this is not the place to found such a community. Bet Šveica bija otrajā pasaules karā neitrāla valsts, un viņš saprata, ka ir lielā mērā pasargāta no kara briesmām, šausmām, un kad tā nav tā īstā vieta, kur vajadzētu šādu kopienu dibināt. So with a bicycle he went to France, and he went to see Cluny, where there has been a monastery many years ago, and he went very close to the combat lines. Un tad viņš devās ar riteni uz Franciju, uz Clervaux, Cluny. Uz Cluny abatī, to vietu, kur bija šis klosters un kas arī bija tuvu kara līnijai. And not far from Cluny, he found a place in a small village called Tizzy. And this has been very close to the line between the free and the occupied France. So the Nazis has been standing just some kilometers away. Un tad viņš atrada šo vietu netālu no Cluny vietas, tādu mazu pilsētiņu, ciematiņu, kurā viņš arī dibināja šo savu kopienu, kas patiesībā bija vieta starp šim karojošām pusēm. So Teze has been founded in a situation of war. Tad Teze var teikt, ka bija arī dibināta kara tādā situācijā apstākļos. And Brother Roger was very aware that there are no easy solutions and there is no quick fix. un brālis Rožers bija arī, viņš apzinājās, ka nav tāda ātra un viegla risinājuma. But he wanted to settle down to a life in prayer, even if in a chaotic world, to prepare a future and peace. Bet viņš gribēja tā kā veidot šo kopienu un pavadīt laiku lūkšanā ar tādu kā gatavošanu, miera gatavošanu. Very soon the place became known for refugees because many refugees tried to cross over in the free regions of Europe and they passed by the house and have been hiding there. Un drīz vien arī šī vieta tika uzzināja par viņu arī bēgļi, jo šai kara laikā notika bēgšana un, protams, caur šo tad arī devās cilvēku, bēgot devās cilvēku uz mierīgākām vietām. Then in a certain moment he also have had to leave because Germans have been taking everything, but after the Second World War he came back then already with some brothers to then found a common life. Bet kādā brīdī viņam, protams, vajadzēja arī doties prom no šī tezē, sakarā ar to, kad vācieši pārņēma šo teritoriju, bet jau pēc otrā pasaules kara brālis Rožers atgriezās jau ar citiem brāļiem uz šo vietu. And nearly in every moment of our history we have had some refugees from different conflicts in the world staying in Tezē. Un gandrīz vienmēr mūsu kopienā paliek arī cilvēki no visdažādākām pasaules valstīm, kurās notiek arī konflikti. So this and for him it was always this situation of war and preparing a future and peace is very essential for us. Un tad šis miers un gatavošanās mieram, tas viss ir ļoti būtiski priekš mums. And for Brother Roger, it was always very important to be aware of the complexity of the problem and to see that there is no easy solution. Un brālim Rožeram bija vienmēr svarīgi, kad tiek atpazīt šī kompleksā situācijas bez tādiem vienkāršiem risinājumiem. But then it was very important for him to not be paralyzed by the scale of the problem, because it happens very easy that you see the problems are so big that you're just paralyzed by them. Un vienlaiks arī bija svarīgi netikt paralizētam, redzot un saskaroties ar šīm problēmām, jo tas tik ļoti vienkārši notiek, ka mēs ieslīkstam tādā paralīzē, ja redzam kādas tiešām lielas problēmas. So for him it was very important to at least do something very small and at least to meet with some people from different regions. Un viņam tātad bija svarīgi, kad kaut arī kaut ko mazu un tomēr darīt kaut ko labu un ar svarīgi satikt šos cilvēkus no dažādiem Eiropas reģioniem. And many times have been very beautiful things coming out of this. Un ļoti bieži no šīm satikšanās reizēm rodas kaut kas ļoti skaists. And I think it's very true for today, because if we see at the world, then there's so many problems that of course we cannot just solve, but it's important not to be just overwhelmed and paralyzed by this. Manuprāt, tas vēl joprojām ir ļoti būtiski redzēt, ka pasaulē, kurā ir tik ļoti konfliktos iesaistīti un vardarbībā, ka tomēr nebūt paralizētiem ar visu to, kas notiek ap mums. Jesus himself have been lived in difficult times and Christian faith have always been happening in very difficult times. Arī Jēzus dzīvoja smagā, tādā grūtos laikos un kristīgā ticība arī nepārtraukti ir gājusi caur grūtiem laikiem. And even in a world like today, as Christians, we need to go forward, we need to meet other Christians, to pray together, and also, of course, to see and to talk and to try to find small ways what we can do. Un arī šodien mums ir svarīgi, ka mēs varam būt kopā, ka mēs varam sarunāties kopā, ka mēs varam lūgties kopā un atrast pat mazus veidus, kā tomēr darīt labu. And of course, it helps us a lot just to see that we are not alone, but to see a bit of the global church and to see that there's so many Christians actually. Un arī būtiski, ka mēs varam redzēt, kad mēs esam daļa no globālās, universālās baznīcas un ka tik ļoti lieli un dažādi mēs esam. And it's very interesting to hear from Christians who come from completely different situations We also have had some Christians last time from Egypt, so Coptic Christians or Maronite Christians from Lebanon who have been there, who live in a situation where there nearly is a persecution, but to listen to them, it is very enriching. Un arī sastapt kristiešu no visdažādākajiem, no dažādākajām vietām, piemēram, Maronītes no Lībijas vai no Ēģiptes, Koptus satikt un runāties ar kristiešiem, kuri arī piedzīvo pat burtiski vajāšanas. Un tas ir ļoti bagātinoši šāda veida pieredze. So we don't know concretely what will come out of this meeting, but it's just important to stand in front of Christ together. Tātad mēs nezinām, kas konkrēti būs notiks ar šo sapulci, bet ir būtiski, ka mēs varam nostāties Kristus priekšā, visi kopā varam nostāties Kristus priekšā. Absolutely, and it sounds like something very valuable and very needed thing in the world which is so divided, as you already mentioned. And at the same time, showing and witnessing to ourselves as well as to the whole world that it is possible actually to live and to be together without conflict and without war, at the same time seeing that happening and taking place around the world. Es vienkārši kā tādu refleksiju par to, ko brālis Filips nu pat kā teica, ka es tiešām arī klausos un domāju, un ka tas ir tiešām tik ārkārtīgi vērtīgi un svarīgi redzēt, ka mēs varam būt kopā, ka vienlaiks tik dažādi un tomēr bez kara, bez konfliktiem savstarpējiem, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, ka mums ir šī tāda liecība, ko mēs varam nodot tālāk. I think we'll go for the one more and the last musical pause before returning and wrapping up this conversation a little more on some details on how the TESE is working and what's happening in Tallinn. Yeah. Sveicināt, sveicināt, rādījumu arī klausītāji, šeit es presteris Jānis, un raidījums parunāsim par kopā ar brāli Filipu no Tezē, un runa bija par to, ka Tezē šajā šogad, šī gada beigās, 28. decembrī līdz 1. janvārim rīko Eiropas tikšanos Tallinā, uz kuru ir aicināti, protams, arī latvieši un visa Baltija, un ne tikai sabrauks no visas Eiropas vairāk tūkstoši jaunieši, kas varētu būt ļoti, ļoti interesanti pieredze, nu, ne tikai jauniešiem, bet arī Tallinai un varbūt tas pat visai arī Baltijai. Hello, one more time. I repeated the information that you are here to organize a meeting in Tallinn to which everyone is invited. But you mentioned also that invited not just as a participants, but also as a volunteers. Yes, of course, we are very happy if the young Latvians who come to Estonia, to Tallinn, to meet with other Christians. But we will need many people to help for many practical things. Mēs, protams, ļoti priecīgi uzņemt tik vienu, kas nāks un dosies uz šo sapulci, uz šo tikšanos Tallinā kā dalībnieks, bet mums ir vajadzīgi arī brīvprātīgie. So, of course, we need musicians, that means singers and instrumentalists. Mums vajadzīgi ir muzikanti, arī tādi, kas spēlē dažādas instrumentus. Then we need people for many practical things, like helping with the distribution of the food or setting up the decoration and the prayer places. Mums vajadzīgi cilvēki, kas varētu palīdzēt ļoti praktiskā veidā, piemēram, izdalīt pārtiku vai palīdzēt izdekorēt tās lūkšanu vietas, kur notiks tikšanās. But then also we will have to improvise some parishes. Un, protams, mums vajadzēs arī improvizēt dažas draudzes. What do you mean, improvise parish? Well, in Tallinn, in some parts of Tallinn, there are many churches, but you have these big quarters like Lasnamäe, for example, who was built in Soviet time, and there is basically no church at all. Jā, Tallinā ir daudz baznīcas, bet ir tā pat laikā arī tādas vietas, kas padomu laikos ir uzbūvētas, bet kurās nav nevienas baznīcas. But in Lasnamäe, they are living around 100,000 people, so there are many, many families who may like to welcome young people. Un, piemēram, mēs tas reģions Tallinā Lasnamäe ir tāds, kurā nav nevienas baznīcas, bet dzīvo apmēram 100,000 cilvēku, un varbūt arī ģimenes, kas vēlētos uzņemt šajā savā mājā, šajā reģionā. So we will have to find a school building there, and this time there is no school, and then we need some volunteers who for some days will transform the school in a church. Un tas nozīmē, ka mums būs jāatrod varbūt tās kāda skola šajā laikā, tajā laikā, kad notiks šī tikšanās skolas, visdrīzākais būs slēgtas, bet tik un tā mums ir jāatrod šī skolas un, protams, jāuztais viņas kā savu veidu baznīcas. So we need some volunteers who come some days earlier, and who then welcome the others who come to this school and to help them find their families. Un tātad mums ir vajadzīgi tādi brīvprātīgi, kas varētu ierasties jau dažas dienas pirms šīs tikšanās un kas varētu arī uzņemt šos cilvēkus, kas dosies uz šīm vietām un uz ģimenēm. And then morning prayers need to be organized in the school. Un arī, piemēram, mēs rīta lūkšana ir jāorganizē skolā. And then also the Bible sharings with all the different groups who come there need to be organized. Arī, piemēram, mēs Bībeles grupas, šīs dalīšanās grupiņas arī ir jāorganizē. So that's maybe a little bit more challenging to organize something bigger like this, but I think we have something to do for everybody. We need people with medical professions who can help, we need people who are good in building up things, we need musicians, like I said, we need people just to distribute something, we need drivers who are used to drive in snow, we need people to improvise parishes, we need many, many things. Jā, tas varbūt tas ir diezgan sarežģīt šādu pasākumu noorganizēt, bet tas ir iespējams, un kā jau teicu, ir ļoti daudz vajadzības, vai tas būtu kā mūziķi, mūziķējot vai organizējot lūkšanu laikus vai šīs tādas pagaidu lūkšanu telpas baznīcas skolās izveidot vai, piemēram, mēs ir vajadzīgi arī mediķi, kas varētu palīdzēt vai cilvēki, kas varētu vadīt automašīnas arī sniegu laikā un, nu, ir ļoti daudz visdažādākās arī vajadzības. Tā kā, ja ir interese, vēlme un iespēja, tad aicinām tevi arī nepalikt malā un atsaukties šim aicinājumam kļūt par brīvprātīgo tezē pasākumā Tallinā. So, the meeting itself will start on the 28th of December, but if you come as a volunteer, we would ask you to come on the 26th of December so that we can organize the different works. Tātad pati šī tikšanās sāksies 28. Bet ja tu gribi būt kā brīvprātīgais, tad lūdzam tevi ierasties jau 26. Datumā, lai varētu visu šos darbus arī paspēt veikt. If you need more information to this, it's on our webpage, we also on Facebook or Instagram. If you just search for TZ Tallinn, you will find it. Ja tu gribi vairāk informācijas, tad tu vari mūs atrast gan mājaslapā, gan Facebookā, gan visādi citādi, vienkārši ieraksti TZ Tallinnā un tu atradīsi mūs. And most likely to do it in English or other big linguistical groups, languages, yeah? Well, we will have everything in English. For sure, we will also have everything in Estonian, but as Estonian, not many people speak, we will have mainly in English. Yeah. Jā, mums būs viss pārsvarā angļu valodā. Protams, būs kaut kādas lietas igauņu, bet tā kā igauņu ir ļoti maz runā igauņu valodā, tad, protams, kad viss būs angliski organizēts. But for example, for the Bible sharing groups, we will also pay attention if we need to form a Spanish-speaking group, an Italian-speaking group, or a Latvian-speaking group. So then we will also pay attention to the languages. Yes. Un veidojot šīs Bībeles studiju grupiņas, tad mēs, protams, arī pievērsīsim vērību tam, kad varbūt tās ir jāveido, piemēram, spāņu vai itāļu, vai varbūt tās ir latviešu sarunu valodas grupa. Un tādas lietas mēs pievērsīsim vērību. Thank you very much. So one more time, if you want to become a volunteer or to take part in this meeting, you go to webpage TZ in Tallinn and there you'll find registration forms. Yes. Or anything of that sort. Tātad vēlreiz, ja gribi doties uz šo pasākumu vai kļūt par brīvprātīgo šajā pasākumā, tad ej uz mājaslapu TZ Tallinā un atradīs visu vajadzīgo informāciju, lai varētu arī pieteikties vai reģistrēties, lai kļūt par brīvprātīgo šo pasākumu. One more question that I'm interested in, and we don't have a lot of time, but still, since TZ is moving around a lot and plus inviting to TZ to join all Europe and possibly even more than just Europe, most likely you have observed peculiarities or some Christianity and how the Christianity is developing throughout the Europe. I don't know whether you understand the question, but could you please share maybe about, Baltic situation in terms of Christianity and the church outlook in comparison to the rest of Europe, just to give your impression basically about the Baltic and maybe Tallinn? Well, I think there is not a big difference between the Baltics and the rest of Europe. Es uzdevu jautājumu par to, kad TZ organizē pasākumus visu savu Eiropā un arī pie sevis uz TZ aicina jaunieši, tad gribu painteresēties, kāds ir iespējas par Baltiju un Tallinu varbūt tās. Un atbildi ir, kad es neredzu īpaši lielas atšķirības Baltijā no citas Eiropas daļas. I think there is everywhere a common feeling of some sort of crisis in the moment. Es domāju, ka viss caur valde tāda kā vispārējā sajūta par krīzi. And as we can see, there are many different opinions about what to do to solve this crisis. So un ir ļoti daudz dažādu viedokļu par to, ko tad darīt, lai risinātu šo krīzi. But at the same moment, you see that there are many people who still are ready to engage and to look for a way to follow Christ. Bet vienlaikus tu var redzēt, ka ir arī cilvēki, kas vēl joprojām arī meklē un arī grib sekot Kristum. So when I meet with young people, mainly in TZ, I'm always surprised how serious their questions are and how much they They are searching for something. Un vienmēr, kad es attieku šos jaunos cilvēkus, pārsvarā tas ir tezei, ietveros, ir tiešām ļoti pārsteidzoši redzēt, cik ļoti meklējoši un nopietni ir šie cilvēki. And the same moment, something that I observed, especially in the younger generation, especially in the last 4-5 years, that there seems to be really nearly like an epidemic of mental health. Un vēl viena lieta, ko esmu novērojis īpaši beidzamajos gados jaunākajā paaudzē, tas ir 4-5 gadu tādā nogriesnī, cik liela ir arī psihiskās veselības problemātika. So at least for me it seems so as if there are much higher numbers of depression, of fear related problems or other of loneliness and of other things than there has been before. Tad šo beidzamo gadu laikā ir novērots tas, cik daudz vairāk ir parādījušies cilvēkai jaunieši ar depresijām, ar kaut kādu baiļu sindromiem, ar vientulību un kaut kādām tāda veida izaicinājumiem. I don't really know where this come from, but maybe that we're just too overwhelmed by too many crises in the same moment. Es nezinu, no kurienes tas tā nākas, bet jā, varbūt tas mēs esam vienkārši pār daudz jau pārņemt ar visādām krīzēm Eiropā. Do you know how to solve this issue? Un es prasu, bet vai tu zini, kā to var risināt tādā gadījumā? Well, what I said before, I think it is important face to complex problems, not to be aware that there is no easy solution. Un kā jau es iepriekš arī teicu, kad ir svarīgi, kad mēs tomēr risinām šīs problēmas, kaut arī apzināmies, ka nav vienkāršu risinājumu. But I think that the personal meeting with other Christians, with other people has a big value. Bet un vienlaiks es arī uzskatu, ka tāda personīga tikšanās ar citiem kristiešiem un citiem cilvēkiem ir ļoti liela vērtība. So it's absolutely not the same to be in contact about social media with someone or to really meet in person. Un tas pilnīgi citādāk sastap kādu sociālajos tīklos vai reāli cilvēku sastapt. And to be with other people to speak, to see their life problems, to speak about their own difficulties and then also to just pray together and to be in front of Christ together. Un tātad satikt šo cilvēku, sarunāties par tām problēmām un lietām, kas notiek, un, protams, arī būt kopā lūkšanā un ar Kristu. Jā. So then at least we see that we're not alone with our problems. Un tad mēs vismaz redzam, ka mēs neesam vieni paši ar savām problēmām. That's I think it's very basic and still very essential to actually meet instead of staying online on phone or any other sort of distant meeting, but actually to meet and to be open to engage with each other, which might be a huge help. Absolutely, yeah. Mana reakcija ir par to, ka es arī piekrītu, man šķiet, tas ir tik ļoti šķietami vienkārši un tomēr tik radikāli satikties vienam ar otru, runāties, būt kopā, nevis vienkārši palikt uz telefoniem vai kādos citos attālinātos formātos, bet būt kopā. Un tagad, nu, gan man ir jāsaka arī milzīgs paldies par šo sarunu brālim Filipam un paldies arī jums, kad bijāt kopā ar mums šajā parunāsim par. Es ceru, ka bija gana vērtīgi un arī iedvesmojoši, lai dotos uz Tallinu vai kā brīvprātīgiem, vai savukārt kā dalībniekam, ja nevari būt kā brīvprātīgais. Visu informāciju meklē Tezē Tallinā mājaslapā, kur tu varēsi gan reģistrēties, gan visu vajadzīgo informāciju atrast, lai skaisti šis arī pasākums Tallinā un nekautrējies meklēt informāciju un doties uz turienu. Thank you very much for being here, for sharing and for inviting Latvians as well to join either as participants or volunteers to come to Tallinn. Thank you for having me. Milzīgs paldies, kad uzaicināt mani. Paldies un uz tikšanos jau nākušajā reizē. Raidījums parunāsim par rādījumu arī ēterā, iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piektdienu, 10:00 no rīta. Parunāsim par rādījumu.